अध्याय 6 जिंदा सांप। कई बार टेलीफोन और पत्र लिखने के बाद ही मेरे पिता पुणे स्थित सर्प उद्यान के निदेशक श्री नीलम कुमार खैरे से संबंध स्थापित कर पाए थे। उनकी स्वीकृति के बाद ही मैं सर्प उद्यान जा सका, क्योंकि अभी भी कार्यक्रम पूरी तरह पक्का नहीं हुआ था, इसलिए पिताजी भी मेरे साथ आए। पिताजी चेन्नई से वापस आए और फिर 3 अक्टूबर को हम दोनों पुणे के लिए रवाना हो गए। हमारी बस सुबह तड़के ही पुणे पहुंची। मेरे माता पिता के दो घनिष्ठ मित्र सुजीत और विद्या पटवर्धन पुणे में रहते हैं। हमारा पूरा परिवार, मेरे माता पिता, दोनों छोटे भाई और मैं 1 साल पहले उनके घर छुट्टियां मनाने आए थे। उस समय मैंने पहली बार पुणे के सर्प उद्यान की सैर की थी। उसी दौरान कॉलेज में 1 साल की छुट्टी लेने की मेरी योजना भी बनी थी। सुजीत की छोटी बेटी बनी ने मुझे बताया कि उसकी बड़ी बहन और उसकी मित्र ने कई वर्ष पहले 1 साल की छुट्टी लेकर देश में वैकल्पिक स्कूलों का दौरा किया था। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। गणेश खिंड रोड पर स्थित श्री पटवर्धन के घर पर नहाने के बाद हम सर्प उद्यान के लिए रवाना हुए। सर्प उद्यान के निदेशक श्री खैरे उस समय नहीं थे, पर सहायक निदेशक श्री राजन सिरके को मेरे आने का पता था। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि श्री खैरे के आने के बाद मेरे रहने और खाने पीने का समुचित प्रबंध हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरे दिन सर्प उद्यान में घूम फिर सकता था, परंतु उस रात मुझे सोने के लिए श्री पटवर्धन के घर ही जाना होगा। श्री सिरके की बात मानने के सिवाय पिताजी के सामने और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि श्री खैरे 3 दिन बाद ही लौटने वाले थे। पिताजी मुझे सर्प उद्यान में छोड़कर वहां से मुंबई चले गए। अगले 3 दिनों तक मैं सुजीत के घर से सर्प उद्यान आता जाता रहा। सुजीत के घर गणेश खिंड से कात्रज स्थित सर्प उद्यान जरूर 20 किलोमीटर दूर होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले दिन मैं अपना रास्ता भूल गया। पिताजी ने सुबह मुझे बस स्टैंड दिखाया था और मुझे बस का नंबर भी बताया था। शाम को सर्प उद्यान का एक कर्मचारी मुझे मुख्य सड़क पर बस स्टैंड तक छोड़ गया। वहां मैं इंतजार करता रहा, पर बस नहीं आई। मैंने आसपास लोगों से पूछा तो उनका उत्तर था, धीरज रखो, बस आएगी, आज देर हो गई होगी। कुछ देर बाद बारिश होने लगी, क्योंकि बस स्टैंड खुले आसमान तले था, इसलिए मैं पूरी तरह भीग गया। मैंने अपनी नोटबुक को छतरी जैसे इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की, पर उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरे सामने बहुत से स्कूली बच्चे बारिश में भीगते हुए ऐसे गुजर रहे थे जैसे उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। शाम 7 बजे तक मैं पानी से तर बतर हो गया। मेरे पैर ठंडे पड़ गए थे और अब अंधेरा छाने लगा था। सर्प उद्यान में पहला दिन निश्चित रूप से मेरे लिए एक यादगार दिवस था। फिर मैं सड़क के दूसरी ओर टेलीफोन एक्सचेंज गया। सुजीत को टेलीफोन करते समय वहां बिजली गुल हो गई। सुजीत ने मुझे दूसरे रास्ते से आने का निर्देश दिया। पेन घसीट कर मैं किसी तरह अपनी नोटबुक में डेक्कन जिमखाना और शिमला ऑफिस के नाम दर्ज किए। एक बस पकड़कर मैं डेक्कन जिमखाना पहुंचा, क्योंकि डेक्कन जिमखाना के लिए वहां से कई बसें थी। वहां से मैंने एक ऑटो रिक्शा लिया और फिर कुछ देर इधर उधर चक्कर खाता हुआ सुजीत के घर पहुंचा। काश मेरा पास उस समय मेरी वफादार साइकिल होती, तब मुझे बसों और रिक्शों पर आश्रित नहीं होना पड़ता। सर्प उद्यान में पहले 2 दिन मैं वहां के लोगों का काम देखता रहा और कुछ नोट्स लेता रहा। मैंने वहां लोगों से दोस्ती बनाई और उसके नतीजतन उन्होंने मुझे एक ट्रिन किट सांप संभालने को दिया। 3रे दिन जब श्री खैरे आए तो उन्होंने सर्प उद्यान में ही मेरे रहने की व्यवस्था की। वैसे पार्क में रहने की जगह नहीं थी। सर्प उद्यान में कई छात्र कुछ दिनों के लिए सीखने और काम करने के लिए आते, पर शाम को वे सभी पुणे स्थित अपने घरों को लौट जाते हैं। श्री खैरे सर्प उद्यान के कर्मचारियों में बहुत लोकप्रिय थे और प्यार से सभी लोग उन्हें अन्ना, मराठी में बड़ा भाई, बुलाते थे। वो हमेशा लंबी आस्तीन की कमीज और हाथ में दस्ताना पहनते थे। कई साल पहले एक रसिल वाइपर के काटने से वो अपना बायां हाथ खो चुके थे। उसके बावजूद सांपों के प्रति उनका उत्साह और उमंग बिल्कुल कम नहीं हुआ था। सर्प उद्यान काफी बड़ा था और उसमें कई सांपों के लिए गड्ढे हैं जिनमें विभिन्न प्रजातियों के सरीसृपों को रखा जाता था। बीच में एक प्रशासनिक ब्लॉक था जो आगंतुकों के मिलने और बैठने का स्थान भी था। इसी कमरे में ही किंग कोबरा और पाइथन की प्रदर्शनियां लगी थी। पास में ही एक स्टोर रूम और टॉयलेट था। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा कमरा था जिसमें 2 पलंग लगे थे। मैं इसी कमरे में ठहरा। मैं अकेला न रहूं इसलिए रात को चौकीदार को दूसरे पलंग पर सोने को कहा गया। अन्ना ने मेरे कमरे में एक टेलीविजन और टेलीफोन का एक्सटेंशन भी फिट कराया। उन्होंने मुझे उनके घर पर कभी भी आकर रहने और खाने का खुला निमंत्रण दिया। पर मैंने पार्क में ही रहना पसंद किया। अन्ना और सिरके के साथ सर्प उद्यान में 8-10 अन्य लोग काम करते थे। उनमें जिनसे मेरी अच्छी जान पहचान हुई उनमें महेश, मिलिंद, भूषण और चौकीदार बाबा शामिल थे। बहुत से छात्र रात्रि स्कूल में पढ़ते थे और दिन में सर्प उद्यान में काम करते थे। रविवार और छुट्टी वाले दिन काम में हाथ बटाने के लिए कई अन्य छात्र भी आते थे। कभी कभी कुछ छात्र रात को मेरे साथ भी रुकते और फिर हम मिलकर टेलीविजन देखते और गप्पे मारते। रात को भोजन के बाद मैं रोजाना अपनी डायरी लिखता और कभी कभी कुछ पढ़ता भी था। सर्प उद्यान में मेरा काम वहां के कर्मचारियों की मदद करना था। सांपों के बारे में सीखने का यही सबसे अच्छा तरीका था, इसलिए हर रोज मैं स्टारबैक कछुए, टर्की, मुर्गियों और बाद में रैट स्नेक, धमनसा, चेकर्ड किलबैक और गो मॉनिटर लिजर्ड के गड्ढों को साफ करता था। मैं सांपों को खाना खिलाने में भी मदद करता था। अधिकांश सांपों को छोटे चूहे और मेंढक खिलाए जाते हैं। सफेद चूहे प्रयोगशाला से आते थे। अजगर पाइथन को हर हफ्ते एक मुर्गी खिलाई जाती थी। मुझे सांपों को संभालने का सही तरीका सिखाया गया। तीसरे दिन एक वोल्फ सांप ने मुझे काटा। यह सांप विषैला नहीं है और उससे मुझे इसलिए कटवाया गया जिससे कि मैं सांपों संबंधित अपने बेबुनियादी भय को मिटा सकूं। कहानियों के जरिए सांपों का डर हमें बचपन से ही कूट कूट कर भरा जाता है। वैसे मुझे सांपों से प्यार था, फिर भी अन्ना को लगा कि सांप काटने से मेरे अचेतन में व्याप्त डर भी निकल जाएगा। इस सांप के काटने से मुझे बहुत ज्यादा दर्द नहीं हुआ और उसका इलाज भी किसी अन्य जख्म जैसे ही किया गया। सर्प उद्यान में मैं 3 हफ्ते रहा और इस दौरान मुझे कई दफा विषहीन परंतु उग्र सांपों ने काटा। जाते वक्त मेरे हाथों में 15-20 सांप काटे के निशान थे। कुछ सांप के काटे जख्म काफी दर्दनाक थे। एक बार तो मेरी कलाई इतनी सूज गई कि कई दिनों तक मैं अपनी घड़ी तक नहीं पहन पाया। पर अगर आपको यह मालूम हो कि काटते वक्त सांप को आपसे ज्यादा नुकसान होता है, काटने के दौरान सांप के कई दांत टूट जाते हैं, तो फिर आपको सांप काटे का इतना दुख नहीं होगा। क्योंकि मुझे बिना जहर वाले सांपों ने काटा था, इसलिए मुझे एंटी वेनम दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। धीरे धीरे सांप काट को मैं चोट मानने लगा और उनसे मेरा डर भी निकल गया। सांपों के साथ साथ पार्क में कई अन्य जानवर भी थे। कुछ को बचाया गया था, अन्य को चोट लगने के बाद पार्क में उपचार और आराम के लिए लाया गया था। उन दिनों वहां एक जंगली सुअर, बिच्छू, तेंदुआ, सिकरा, 3 नेवले और अनेक प्रकार के उल्लू और चीले भी थी जिनके डैने टूटे हुए थे। उल्लुओं और चीलों को पिंजरों में रखा जाता था। इस पिंजरों की छत खुली होती थी। तबीयत दुरुस्त होने के बाद उन्हें मनमर्जी से उड़कर जाने की छूट थी। वहां कई प्रजातियों की रंग बिरंगी मुर्गियां, चूहे, खरगोश, बंदर और टर्की की एक जोड़ी भी थी। साथ में गंगा में पाए जाने वाले मुलायम खोल वाले कछुए, सितारों के निशान वाले कछुए और मेलेनिक प्रजाति के कछुए भी थे। इन सभी जानवरों को रोज भोजन खिलाना और उनके कटघरों को नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। अगर पुणे शहर में किसी को सांप दिखाई पड़ता तो उस सर्प उद्यान को टेलीफोन से सूचित कर सकता था। फिर सर्प उद्यान से कोई व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचने के निर्देश लेकर वहां जाकर सांप को पकड़ने का प्रयास करता था। इससे लोग व्यर्थ में सांपों को मारते नहीं थे। 2 बार मैं सांप पकड़ने वाले लड़कों के साथ गया, पर दोनों बार हम खाली हाथ लौटे। इसके लिए हमें अक्सर सर्प उद्यान से बहुत दूर जाना पड़ता था और उस बीच सांप वहां से सटक लेता था। सर्प उद्यान में रोजाना बहुत सारे दर्शक आते हैं और वे अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अक्सर किसी ज्ञानी व्यक्ति को तलाशते हैं। दर्शकों के सवालों के जवाब देने में मुझे बहुत गर्व होता था। अक्सर सवाल होते थे, इस सांप का नाम क्या है, वो क्या खाता है, इनमें से नर कौन है और मादा कौन है, इत्यादि। बाकी समय मैं अपने साथियों के सांपों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने में व्यस्त रहता था। सर्प उद्यान के कर्मचारी सांपों के बारे में बहुत जानकारी रखते थे और यह सब उन्होंने व्यावहारिक अनुभव से ही सीखी थी। कुछ रातों को हम मेंढक पकड़ने जाया करते थे। इसके लिए हमें स्कूटरों पर सवार होकर करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित नदी के किनारे जाते थे। मेंढक पकड़ने का तरीका सरल था। एक व्यक्ति नदी के किनारे टॉर्च की रोशनी चमकाता जिसमें मेंढकों को दिखाई नहीं देता था और वे चलते चलते रुक जाते थे। फिर दूसरा व्यक्ति पीछे से आकर मेंढकों को नंगे हाथ से पकड़ लेता था। मेंढकों को जिंदा पकड़ना होता था, नहीं तो सांप उन्हें खाते नहीं है। मेंढकों को पकड़ना आसान होता है क्योंकि टॉर्च की रोशनी में उनकी आंखें चौंध जाती है और वे कुछ क्षणों के लिए रुक जाते हैं। मेंढक गीले होने के कारण हाथों से फिसल सकते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। 2-3 घंटों के बाद हम अपने थैलों में 25 से 30 मेंढक जमा करके वापस लौटते थे। सर्प उद्यान के बाहर एक छोटी झोपड़ी में कुछ गरीब लोग पार्क के कर्मचारियों के लिए खाना पकाते थे। मैं वही भोजन करता था। एक लोकप्रिय व्यंजन का नाम सैंपल था। वो सब्जियों से बनता था और उसके ऊपर बहुत तेल तैरता रहता था। उसे लाल रंग की तीखी सब्जी को ब्रेड के साथ खाया जाता था। कुछ दिनों तक इस स्वादिष्ट भोजन को खाने के बाद मेरा हाजमा खराब होकर मुझे 7 बार शौचालय जाना पड़ा। उसके बाद मैंने सैंपल दोबारा कभी नहीं चखा। अब मैं सिर्फ दाल चपाती और सस्ते क्रीम रोल्स खाकर अपना पेट भरता। सर्प उद्यान का गुसल खाना काफी गंदा था, इसलिए मैं नहाने से कतराता था। मैं अपने लंबे बालों को गीला कर लेता था जिससे कि लोगों को लगे कि मैं नहाया हूं। जब सर्प उद्यान के लोगों को मेरी चाल का पता लगा तब उन्होंने मुझे नहलाने की योजना बनाई। एक दिन उन्होंने मुझे पकड़कर मेरे सारे कपड़े उतारे, फिर गुसल खाने में ले जाकर उन्होंने मुझे डिटर्जेंट पाउडर और हार्पिक के टॉयलेट ब्रश से रगड़ रगड़ कर नहलाया। उन्हें यह भी पता चला कि मुझे रात के अंधेरे और हुआ हुआ की आवाजों से डर लगता था। तब उन्होंने मुझे तमाम भूत प्रेतों की कहानियां सुनाई। डर लगने के बावजूद मुझे इन कहानियों में बहुत मजा आता था। आखिरी रात मेरा असली भूत से पाला पड़ा। घटना का क्रम इस प्रकार है। रात को हम 3 लोग चौकीदार के साथ टेलीविजन देख रहे थे। तब उनमें से भूषण नाम के एक लड़के को सांप पकड़ने कहीं जाना पड़ा। उसके कुछ देर बाद बिजली गुल हो गई और बिल्ली की म्याऊं की आवाज आने लगी। चौकीदार को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर मैं और दूसरा लड़का पोपिया डर से कांपने लगे। फिर दरवाजे पर रोशनी चमकी और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मराठी में कहीं से आवाज आई, खिड़की बंद करो। फिर एक के बाद एक करके कुछ न कुछ अजीबोगरीब वारदात होती रही। 2 हड्डियों के साथ एक खोपड़ी बाहर खिड़की के पास नाच रही थी। जब हमने दबे पांव जाकर देखा तो वहां कोई नहीं मिला। वापस लौटने पर मेरा बिस्तर जमीन पर पड़ा था और सारा सामान इधर उधर फेंका पड़ा था। तभी दरवाजे की चौखट हिली और खिड़कियां जोर से हिलने लगी। मैंने कसकर चौकीदार का हाथ पकड़ लिया। मुझे बताया गया था कि भूत से पाला पड़ने पर सलीब का चिन्ह बनाने से वो रफू चक्कर हो जाता है। मैं यह नुस्खा भी अपनाया पर सफल नहीं हुआ। शायद भूत ईसाई धर्म से अवगत नहीं था। तभी भूषण का फोन आया कि वह काम से लौट रहा है। भूषण के आने के बाद भूत अचानक कहीं नदारद हो गया। उसके बाद भूत दोबारा वापस कभी नहीं आए। अगले दिन जब मैंने अन्ना और अन्य लोगों को भूत की दास्तान सुनाई तो सभी लोग ठाका मारकर हंसे। सर्प उद्यान में रहते समय अजगर को छोड़कर मैंने बाकी सभी प्रकार के गैर विषैले सांपों को संभालना सीखा। मैंने गो और छिपकलियों को पकड़ना सीखा और केचुओं को खाना सीखा। केचुओं को खाना मेरे प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं था, परंतु एक दिन बाकी बच्चों द्वारा चुनौती दिए जाने पर श्री सिरके ने अपने मुंह में एक केचुआ डाल दिया। मैंने उनकी नकल करने की सोची। पहली बार मेरा जी मिचलाने लगा, पर फिर मैंने केचुओं को चबाया। वो बिल्कुल खीरे जैसा कुरकुरा लगा। दूसरी बार मुझे अच्छा लगा। केचुए दिखने में बिले लगते हैं पर उनका स्वाद खीरे जैसा होता है। सर्प उद्यान में मुझे आखिरी दिन एक कोबरा नाक को संभालने का मौका मिला। मैंने उसकी गर्दन को एक लकड़ी से दबाया और फिर उसकी पूंछ को दबाया। मैंने ऐसा 2-3 बार किया और उसके बाद कोबरा को उसके बक्से में वापस रखा गया। इससे मैं बहुत उत्तेजित और प्रसन्न हुआ। सर्प उद्यान में मेरा अंतिम दिन बहुत खुशहाल बीता। यह लिखते समय मुझे सांपों के साथ अपने पुराने अनुभव याद आ रहे हैं। मेरी माँ अक्सर एक सच्ची कहानी सुनाती है। तब मैं कुछ ही महीनों का रहा होऊंगा। मैं अपने घर बोलपोई में अपने पालने में लेटा था। तभी माँ को कोई आवाज सुनाई दी और उन्हें पालने के पास एक पतले हरे नीले रंग के सांप को गोल गोल चक्कर लगाते देखा। जरूर उस सांप ऊपर छत से गिरा होगा। गांव में सांप मिलना एक आम बात है और रस्टिक फार्म पर वो अक्सर दिखते थे। सांप को देखकर माँ को बेहद डर लगा, पर उन्होंने कोई आवाज नहीं की क्योंकि मैं गहरी नींद में सोया था और मेरा पालना मच्छरदानी से ढका था जिसके बाहर सांप चक्कर काट रहा था। 1 मिनट के बाद सांप कुर्सियों पर चढ़कर खिड़की से बाहर निकल गया। माँ ने जब मुझे सुरक्षित पाकर उनकी जान में जा नहीं। उनके वर्णन से मुझे लगता है कि वो ग्रीन विप सांप होगा। यह सांप कोई हानि नहीं पहुंचाता है। बचपन में मैं फार्म पर पुराने गत्तों के खोखों के साथ खेल रहा था। उनमें एक डिब्बे में से तेजी से सांप बाहर निकला। मेरे माता पिता को तब बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं घबराया नहीं और जल्दी से हाथ पैरों से रेंगते हुए सांप को पकड़ने के लिए दौड़ा। माँ के अनुसार मैं बचपन में जानबूझकर सांपों से दोस्ती करता था। वैसे मुझे कुत्तों से डर लगता था क्योंकि दांत होने के कारण वो काट सकते थे। क्योंकि सांप के दांत दिखाई नहीं देते थे इसलिए वो हमेशा के लिए मेरे जिगरी दोस्त बने। फील्ड वर्क नोट्स। दुनिया में कुल मिलाकर सांपों की 2500 प्रजातियां हैं। इनमें से केवल 15% ही विषैली है। सांपों की सबसे अधिक विषैली प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, वहां 90% सांप जहरीले होते हैं। भारत में सांपों की 238 प्रजातियां पाई जाती है, इनमें से केवल 72 विषैली होती है और चंद ही घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिसाल के लिए पिट वाइपर्स विषैले होते हैं, पर वे बहुत बिरले ही मनुष्यों के लिए घातक साबित होते हैं। चार विषैले सांप हैं, कोबरा, क्रेट, रसिल्स वाइपर और सॉस्केल्ड वाइपर। इनमें से सबसे अधिक जहरीला कॉमन क्रेट होता है, उसका जहर कोबरा से भी 4 गुना घातक होता है। सभी समुद्री सांप विषैले होते हैं, दुनिया में सबसे जहरीले सांप समुद्री सांप होते हैं, इनमें से कुछ तो कोबरा से 5 गुना अधिक जहरीले होते हैं। परंतु समुद्री सांप केवल बहुत परेशान करने पर ही काटते हैं, वे समुद्र में तैराकों को भी नहीं काटते हैं। सांप ठंडे रक्त के प्राणी हैं, उनकी देख पाने की क्षमता बहुत कम विकसित होती है और उनकी भौहें नहीं होती। वे बहरे होते हैं और केवल कंपन होने पर प्रतिक्रिया करते हैं। वो चखने, छूने और सूंघने का कार्य अपनी दो नाकों वाली जीभ से करते हैं। उनकी ये इंद्रियां बहुत अच्छी तरह विकसित होती हैं और वे इनसे मृत या जीवित प्राणी, अपने शिकार या दुश्मन को पहचान लेते हैं। कुछ विषैले सांप अपने दुश्मन में जहर घुसाकर उसे छोड़ देते हैं। जब जहर अपना काम कर चुका होता है तब वो शिकार को अपनी जीभ से खोज निकलते हैं। जहर में कुछ पाचक एंजाइम होते हैं जो शिकार को अंदर से हजम करना शुरू करते हैं। सांपों की वयस्क होने तक बहुत तेजी से वृद्धि होती है, उसके बाद मरने तक उनकी वृद्धि बहुत धीमी होती है। बड़े होने पर उनकी पुरानी त्वचा छोटी हो जाती है और अंदर नई त्वचा बनने पर वो पुरानी त्वचा को त्याग देते हैं। सांप अपनी पुरानी त्वचा को नाक से फाड़ते हैं और फिर केचुली में से रेंग रेंग कर बाहर निकल जाते हैं। केचुली त्यागते समय सांप खाना छोड़ देते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। विषैले सांप के काटने के प्रभाव सीधे मनुष्यों के नर्वस सिस्टम, तंत्रिका प्रणाली और रक्त शिराओं पर पड़ता है। सांप के काटने का एक ही इलाज है और वो है एंटीवेनम। इसे बनाने के लिए पहले जहर को नियंत्रित मात्रा में, खतरनाक मात्रा का 10वां भाग घोड़ों में इंजेक्ट किया जाता है। धीरे धीरे जहर की मात्रा को बढ़ाया जाता है जिससे घोड़ा सांप के जहर से प्रतिरक्षित इम्यून हो जाता है। फिर घोड़े के रक्त को निकालकर उसे ठंडा करके जमाया जाता है और उसकी एंटीबॉडीज को अलग कर साफ किया जाता है। फिर उसका पाउडर बनाया जाता है। इस प्रकार आम उपयोग का एंटीवेनम बनता है। सांप के काटने पर तुरंत निम्न प्राथमिक उपचार करना चाहिए। मरीज को घबराहट से बचना चाहिए और उसे आश्वासन देकर गर्म रखना चाहिए। सांप साधारण था या विषैला या जख्म का निरीक्षण करके पता करना चाहिए। विषैले सांप के जख्म पर उसके नुकीले दांतों के 2 निशान होंगे, जबकि साधारण सांप के काटने पर कई दांतों के निशान होंगे। अगर विषैले सांप ने काटा हो तो मरीज को बिल्कुल हिलने डुलने नहीं देना चाहिए। मरीज को चाय, कॉफी, दारू के साथ साथ दर्द से मुक्ति दिलाने वाली कोई दवा भी नहीं देनी चाहिए। जख्मों को न तो काटना चाहिए और न ही उसे साफ करना चाहिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है और रक्त की क्षति भी हो सकती है। जख्म के थोड़ा ऊपर एक मुलायम रस्सी सी गांठ बांधनी चाहिए। गांठ इतनी ढीली होनी चाहिए कि उसमें से एक उंगली अंदर जा सके। फिर मरीज को जल्दी से जल्दी नजदीक के अस्पताल में ले जाना चाहिए। गांठ को एंटीवेनम उपचार देने के बाद ही खोलना चाहिए, पर गांठ को हर एक 90 सेकंड के बाद 10 सेकंड के लिए खोलना चाहिए। गांठ 6 घंटों से ज्यादा समय तक नहीं बंधी रहनी चाहिए। अस्पताल में एंटीवेनम उपचार के बाद सांप के विष का असर बहुत जल्दी कम हो जाता है। सांपों से बचने के लिए निम्न सावधानियां बरतें हैं। घर के आसपास का कूड़ा कचरा साफ रखें, चूहों के बिलों को भरें और घर में उसके आसपास चूहों की आबादी को बढ़ने से रोकें। घर को छूने वाली पेड़ों की टहनियों और खिड़कियों और बरामदों से लटकी बेलों को भी काटें। जंगल में चलने के लिए सुरक्षित जूतों का उपयोग करें। किसी भी वस्तु जिसका आपको दूसरा छोर न दिख रहा हो उस पर पांव न रखें और रात को घर से बाहर जाते वक्त टॉर्च का अवश्य उपयोग करें।